مخکنی چې کوم خلکو ته کتاب ورکړې شوی وو په هغوی کې جدایی نه وراغلی، ولې د دین وروسته چې هغوی ته د نیغې لارې واضحه بیان راغلی وو.